сів я в машину, дивлюсь, а ззаду, там, де має лежати хвора, сидить не старий іще циганюра, страшний, зарослий, патлатий, очі горять, ніс гачком. Ну, думаю, смерть моя прийшла. В руках ніж блищить, руки трусяться, кричить до водія: «Ну, поганяй швидше! Рома моя помирає. Не встигнеш, заріжу обох». Мене на фронті, правда, не так лякали. Я ляканий, хоч і молодий був. Але бачу нарване, скажене. Машиною трусоне і справді ножа кудись застромить. Тому кажу до нього спокійно: «Ти, Ром, ножа сховай, бо я сам нервовий і сам можу ножа витягнути. У мене в сумці скальпель є. Ти не ніж, ти дорогу показуй, а то, понімаєш, цирк циганський мені тут влаштовуєш. Поки не перестанеш істерику закатувати, з місця не рушимо». Циган, бачу, тремтить, але ножа сховав, сказав, куди їхати, де табор стоїть. Поїхали ми. Летимо, машину трясе, а циган з 5-го на 10-й розповідає, що сталося. Його дружина, Рома по-циганськи, другу добу розродитися не може. Самі циганки ради не дали, послали чоловіка за лікарем. Приїхали. Здалеку чути крик. Жінка кричить, увесь табор навколо зібрався. Я з машини вийшов, якась стара циганка до мене кинулася, повела в шатро. Бруд, страхіття. Лежить молода циганочка, кричить з останніх сил: «Я до живота, поперечне положення». Що робити? Вести її до лікарні? Дорога розбита, не довеземо. Може по дорозі померти. Я вирішив, будь-що буде, рятуватиму тут, на місці. На дворі ніч, темрява, вітер зірвався, гроза, мабуть, буде, кажу: «Давайте, цигани, води, буду мити руки». А тут вітер шатро як гойдне, лампа згасла, і просто на мене упала якась деревина з отих, що підтримували навіс. Поки я з нею воював, встановлюючи на місце, поки світло знову засвітили, поки руки помив, обробив спиртом, чую, праву руку пече вогнем. Через усю долоню свіжа подряпина. Мабуть, в отій деревині цвях був. Але що там подряпина, як тут жінка кричить над своїм голосом? Я до неї. Відкриття матки повне. Повернув дитину, витягнув. Плаценту дістав, усе честь по честі. Циганочка замовкла, дитина плаче. Я до старої циганки кажу, щоб посвітила ближче, подивитися, чи розривів немає. Вона лампу ближче піднесла, і я ледь не зомлів. Ніколи в житті так не лякався. У чортової циганки все в тому місці було в широких кондоломах – сифіліс. А у мене ж на руці свіжа подряпина. Оце, думаю, так. Люди таку хворобу мають від удовольствія, а я від якоїсь брудної циганки. Ой, перехвилювався тоді. Пеніцилліну вколов, як належить. «Ну і як? Захворіли?» – лукаво спитала Стефанія Казимирівна. «Ви б уже й раді, а дзузьки? не козацька та хвороба.